Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 kwietnia, minęła 14. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Wybuch miny pod samochodem OBW na Ukrainie. Nie żyje jedna osoba. Wypadek Tomasza Goloba na torze motocrossowym. Utytułowany żużlowiec trafił do szpitala. W tym serwisie także o początku sezonu żeglarskiego na Mazurach. Jedna osoba, nie żyje, kilka jest rannych. Pod samochodem obserwatorów OBW w Donbasie wybuchła mina. Do zdarzenia doszło na terenach kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów. W tej sprawie najnowsze ustalenia zbiera nasz ukraiński korespondent Paweł Buszko. Ukraińskie przedstawicielstwo specjalnej misji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie potwierdziło, że w obwodzie ługańskim patrol obserwatorów uczestniczył w groźnym incydencie. O śmierci jednego obserwatora i ranach odniesionych przez innego pracownika misji poinformował również obecny szef OBWE, austriacki minister spraw zagranicznych Sebastian Kurz. Jak napisał na swojej stronie w jednym z serwisów społecznościowych, w tej sprawie przeprowadzone będzie śledztwo, a winni będą ukarani. Według ukraińskich przedstawicieli we wspólnym centrum kontroli i koordynacji samochód OBWE najechał na minę podczas patrolowania terenów wokół miejscowości Pryszyb. Śmierć uczestnika misji OBWE to pierwsze tego typu zdarzenie od początku trwającego od 2014 roku konfliktu w Donbasie. OBWE wielokrotnie donosiła, że jej przedstawiciele narażeni są na ataki i groźby. Dochodziło do tego najczęściej na terenach kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Wypadek Tomasza Goloba na torze motokrosowym w Chełmie. Żużlowiec trafił do szpitala. Do zdarzenia doszło podczas okrążenia treningowego. Jeden ze świadków relacjonuje, że Golob miał stracić panowanie nad motocyklem i doznać najprawdopodobniej urazu kręgosłupa. Działacz klubu jak na razie nie chce komentować tej sprawy. Pytany o nią przez polską agencję prasową. Golob to jeden z najbardziej utytułowanych żużlowców w historii. W 2010 roku został mistrzem świata. Incydent podczas wyborów prezydenckich we Francji. Dwa lokale wyborcze w Besançon zostały zamknięte na godzinę. To po tym, jak w zaparkowanym w pobliżu samochodzie znaleziono karabin. Służby bezpieczeństwa zapewniają jednak, że nie był to incydent terrorystyczny. Mer miasta podkreśla, że sytuacja została opanowana i że lokale wyborcze działają już normalnie. Więcej o wyborach we Francji w serwisie Trójki o 15:00. Będziemy w Paryżu. Wzrost napięcia na Półwyspie Koreańskim i ostrzeżenie Pjongjangu. Korea Północna ostrzega, że jest gotowa zatopić zmierzający w stronę Półwyspu amerykański lotniskowiec. Tymczasem do jednostek pływających pod banderą USA dołączyły właśnie dwa japońskie niszczyciele. Tomasz Sajewicz. Amerykańskie i japońskie jednostki w pobliżu Półwyspu Koreańskiego Korea Północna uznaje za zagrożenie dla swego bezpieczeństwa. W komentarzu opublikowanym w dzienniku Rodong Sinmun oświadczono, że Korea Północna gotowa jest zatopić amerykański lotniskowiec jednym uderzeniem. Komentarz umieszczono na trzeciej stronie dziennika wydawanego przez komunistyczną partię. Dwie pierwsze strony poświęcone były wizycie Kim Jong-una na farmie świń. Tymczasem dziś do grupy amerykańskich jednostek marynarki wojennej dołączyły dwa japońskie niszczyciele. USA nie ujawniają pozycji statków. Japońskie jednostki mają towarzyszyć im co najmniej do granic Morza Wschodniochińskiego. W sobotę wiceprezydent USA Mike Pence oświadczył, że amerykański lotniskowiec dotrze na wyznaczony obszar w ciągu kilku dni. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. W serwisie Trójki teraz Mazury i początek sezonu żeglarskiego. Oznakowany został szlak Wielkich Jezior, a teraz są stawiane tak zwane znaki kardynalne. Czemu służą, to wyjaśnia Mariusz Raubo z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Znaki kardynalne, takie żółto-czarne tyczki, które stoją na jeziorze, to raczej do nich się nie zbliżamy, nie patrzymy, co tam jest. To są to miejsca, które są niebezpieczne, bądź to mielizny piaszczyste, kamieniste, mogą to być punkty odosobnionego niebezpieczeństwa. Wtedy będzie taka czarno-czerwona tyczka, jedna stała, co znaczy, że w tym miejscu jest jakiś jeden, najprawdopodobniej duży głaz, należy go ominąć też jakimś promieniem, przynajmniej tych 50 metrów. Takie znaki kardynalne stoją już na jeziorze Niegodzin, a dziś są rozstawiane na jeziorach Kisajno, Mamry, Dargin i Święcajty. To był serwis Trójki. Na termometrach przeważnie od 6 do 9 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich, tam maksymalnie 5. W pogodzie na zmianę. Chmury, opady, deszczu ze śniegiem, a w górach samego śniegu. Dodatkowo na wschodzie kraju i na południu możliwe są także burze z krupą śnieżną, ale jak zaznaczają synoptycy, będą także rozpogodzenia. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Gdańskie spotkania tłumaczy literatury. Tak jest, odnalezione w tłumaczeniu. No więc przed 2 tygodniami de facto powstało to nagranie, no ale tutaj mieliśmy szansę wszyscy spotkać. To ja teraz zamieniam się w słuch. Dlaczego to święto jest ważne? Przepraszam bardzo za to pytanie. No, święto jest ważne oczywiście dlatego, że książki są ważne i bardzo dobrze, że jest taki moment, gdzie się o tym mówi, przypomina. I ma rzeczywiście to święto taki ogólnoświatowy charakter, ale faktycznie ta rola Hiszpanii, a szczególnie Katalonii, jest tutaj ogromna, bo rocznica śmierci takich dwóch wielkich panów jak Cervantes i Szekspir to oczywiście z punktu widzenia dat i rocznic bardzo zgrabna jest sytuacja. No, wszyscy też pamiętamy, że tak naprawdę to nie był ten sam dzień, bo kalendarze hiszpańskie i brytyjskie były wtedy inne, ale jednak z punktu widzenia daty to się wszystko zgadza. Wiadomo, że literatura współczesna bez Szekspira i bez Cervantesa jest nie do pomyślenia, bo no, po prostu z nich wyrasta i będzie wyrastać pewnie do końca przynajmniej naszej cywilizacji taką, jaką ją znamy. A zbiegły się te daty szczęśliwie z punktu widzenia właśnie tej światowej sytuacji książkowej z świętem San Jordi, świętem katalońskim, które rzeczywiście od głębokich początków XX wieku miało taki bardzo wyraźnie książkowo-kiermaszowy charakter. W Barcelonie do dziś jest bardzo żywa tradycja, pewnie nawet jeszcze bardziej żywa niż kiedyś. To był taki wielki kiermasz książki uliczny barceloński, gdzie rzeczywiście ludzie kupowali masowo książki. On na początku miał taki nie do końca poprawny genderowo charakter, bo no, panowie dostawali książki, a panie kwiatki. Na szczęście ten etap mamy już za sobą i no, kwiatki można kupować nadal, ale to książki rozdawane są przede wszystkim bez względu na płeć odbiorców. Dla hiszpańskiego świata wydawniczego i literackiego to jest zupełnie niezwykłe wydarzenie i właściwie nie da się tego porównać do niczego, co byśmy znali w Polsce, bo żadne targi książki, które pamiętamy czy które mamy, nie mogą się równać do tak masowej eksplozji kupowania książek po prostu. To jest dzień, w którym, to zawsze się powtarza, wielu wydawców hiszpańskich sprzedaje tyle egzemplarzy, ile właściwie przez prawie że resztę roku albo wiele, wiele miesięcy, bo faktycznie ludzie masowo wychodzą książki kupować, więc jest to znakomita okazja do pokazywania nowych tytułów, do zaistnienia i do takiego kontaktu wydawcy z czytelnikiem bezpośrednio na ulicach centralnych Barcelony. I ten zwyczaj się rozprzestrzenił, on był na różne sposoby eksportowany do innych krajów, do nas trafił jako książka i róża na przykład, nigdy nie przyjął się i pewnie się nie przyjmie w takim stopniu, bo to jednak jest kwestia bardzo głębokiej tradycji, ale rzeczywiście jest to taki przykład niesłychanie żywej i takiej spontanicznej historii dookoła książki, bo oczywiście w tym jest aspekt komercyjny, wydawniczy, handlowy, jak najbardziej, ale jednak ta tradycja zrodziła się dużo wcześniej niż taki w dzisiejszym rozumieniu skomercjalizowany rynek i rzeczywiście była pewną potrzebą i okazją. To jest taki kiermasz w jak najlepszym słowa tego znaczeniu z dwoma no, znakomitymi patronami. Święty Jerzy jest patronem Katalonii, to też przypominamy, ale mówił pan o tym, że nie do końca u nas się przyjęło i ja sądzę, że to bardzo dużo zależy od aktywności Instytutów Cervantesa. Pamiętam czasy, kiedy pracował w Instytucie Cervantesa w Warszawie Carlos Marodan Casas i mam wrażenie, że w tamtych czasach, a to było parę lat temu, paręnaście, ten Światowy Dzień Książki był jakoś bardziej uroczyście obchodzony. Być może spowszedniało święto, może nie ma takich inicjatyw, ale oddział krakowski jest dosyć aktywny tego dnia. Rzeczywiście dzieje się sporo z okazji. Z punktu słyszenia państwa, tak. Z okazji tego dnia w tym roku, bo to jest też szczególny moment. W Hiszpanii wręczana jest nagroda imienia Cervantesa. To jest największa literacka nagroda hiszpańska, która no, do znudzenia się to powtarza, że to taki hiszpański Nobel i rzeczywiście jest to takie najwyższe uhonorowanie twórcy literatury w języku hiszpańskim, nie tylko z Hiszpanii, tylko w ogóle z całego tego obszaru językowego za całokształt twórczości. No i w tym roku laureatem jest Eduardo Mendoza. Mendoza, jak wiadomo, w Polsce jest znany i kochany bardzo. Wydawca o to bardzo się stara. Tak, jest to też rzeczywiście dość rzadki przypadek autora współczesnego, którego wszystkie książki prozatorskie dostaliśmy po polsku i zarówno te bardziej popularne, choćby o szalonym detektywie, który potem został fryzjerem, jak i te trudniejsze, nieoczywiste. Nie znamy po polsku jego dramaturgii. Pisany zresztą po katalońsku, co ciekawe. On pisze po hiszpańsku, kastylijsku prozę, natomiast kataloński stosuje do dramatu. Tego jeszcze nie znamy. Natomiast jakby z tego punktu widzenia to jest o tyle polskie święto, że Eduardo Mendoza jest takim trochę polskim, hiszpańskim pisarzem. On wielokrotnie w Polsce bywał. Wielokrotnie bywał w Krakowie, gdzie Biblioteka Instytutu Cervantesa nosi jego imię zresztą nie bez właśnie przyczyny. Wielokrotnie podkreślał Mendoza, że coś takiego jest tajemniczego w tej polskiej recepcji, że on naprawdę tutaj i tu nie ma jakiejś takiej centropolsko przesady. Jest przyjmowany ze szczególną atencją i naprawdę bardzo, bardzo lubiany i czytany nieodmiennie od wielu lat. Pamiętam, kiedy z nim rozmawiałem, wywiadowałem go do jednego z tygodników i on twierdził, że może to mieć taki związek, że literatura polska, przynajmniej ta, którą on znał, ta wielka literatura XX wieku, bardzo często, o czym zapominamy niejednokrotnie, miała humorystyczny charakter. Bardzo dużo jest, zauważył Mendoza, humoru. Mnie to, przyznam, że zdziwiło w pierwszym momencie, jak on to mówił. Potem sobie pomyślałem, że no tak, no Blem, Mrożek, ale poezja chociażby, która do Tuszymborska od razu nam przychodzi do głowy, ale nie tylko ona. Sporo takich właśnie humoru, nie w sensie rechotania, tylko jednak uśmiechu i namysłu było tego dużo. Być może jest jakaś taka chemia między Mendozą a naszymi oczekiwaniami literackimi, bo mam wrażenie, że ta współczesna proza polska często jest strasznie poważna i tam jakby takiego tego dawnego humoru, który znajdujemy u Mendozy, aż tak bardzo dużo nie ma, więc rzeczywiście jest to takie święto istotne i Eduardo Mendoza dostanie z okazji tego, co się dzieje wokół niego, tą księgę gratulacyjną z pisami czytelników, którzy mogą mu składać życzenia, załączać różnego rodzaju przedmioty, które kojarzą im się z lekturami, czyli to będzie taki namacalny dowód sympatii czytelniczej i oddania, bo nie chcę używać wielkich słów takich jak miłość. Przypominamy, nagrywaliśmy podczas trwania Found in Translation, czyli odnalezione w tłumaczeniu. Found in Translation to z kolei inna historia. To jest właśnie taka zbieżność, że jest i nagroda Found in Translation i po polsku nazywane spotkania tłumaczy odnalezione w tłumaczeniu. Magazyn bardzo kulturalny. Dia Internacional del Libro 2017. Ale muszę coś wyjaśnić jeszcze Państwu, bo powiedziałam, że symbolicznie rozpinamy tę rozmowę między Krakowem a Gdańskiem. No to Gdańsk jest oczywisty, bo tu jest Gdański Teatr Szekspirowski, profesor Jerzy Limon i wiadomo, że tylko tu należy rozmawiać o Szekspirze, jeżeli chce się sprawę, że tak powiem, potraktować poważnie. Natomiast dlaczego krakowska? No oczywiście Cervantes nie mieszka w Krakowie. Jest oddział Instytutu Cervantesa Krakowski, ale w Krakowie mieszka i tworzy nasz rozmówca, czyli pan Tomasz Pindel, który jest tłumaczem literatury hiszpańskojęzycznej. I pewnie wszyscy to wiedzą, ale na wszelki wypadek wyjaśnijmy, co znaczy literatura hiszpańskojęzyczna. Kolejne banalne pytanie, może się przydać odpowiedź na nie. No tak, bo to rzeczywiście przypadek szczególny, który można porównać do literatury anglojęzycznej, aczkolwiek jeśli chodzi o i liczbę użytkowników, i ilość krajów, hiszpański język ma angielski, no może nie na raz, ale rzeczywiście prześcignął dawno już. Mówimy o literaturze hiszpańskojęzycznej dlatego, że jednak język jest tym, co w znacznej mierze definiuje literaturę i no jednak nie da się pominąć faktu takiego, że w Hiszpanii przecież po hiszpańsku, tak samo jak w Meksyku, Argentynie i w tym wszystkim, co między tymi dwoma krajami, oprócz oczywiście Brazylii i paru innych wysepek, czyli Ameryka Łacińska w znacznej mierze pisze swoją literaturę w języku hiszpańskim. I to jest bardzo dwuznaczna oczywiście kategoryzacja, bo z jednej strony język jest czymś, co łączy i to jakby nie ma dyskusji. Z drugiej strony są różne rzeczy, które to rozdzielają, bo jednak kultura, rzeczywistość społeczna, historyczna Hiszpanii, Meksyku, Argentyny czy Wenezueli są bardzo, bardzo od siebie odmienne, więc te literatury, które z nich się wyłaniają, są też bardzo, bardzo różne, czyli mamy tu do czynienia z literaturami, które mają ten wspólny mianownik językowy i tradycji tej wcześniejszej, ale zarazem bardzo wielkie różnice, które rzeczywiście je dzielą i także w języku widać, zwłaszcza we współczesnej prozie latynoamerykańskiej, regionalne różnice. Jednak mówiony argentyński, mówiony meksykański, hiszpański czy ten z Hiszpanii bardzo się od siebie różnią. Nie tak, żeby się nie zrozumieć, chyba że zejdziemy na poziom slangu, ale w sensie literackim to też jest bardzo interesujące tworzywo, które sprawia, że no to jest wciąż ten sam język, ale jednak w różnych odmianach. To łatwo właśnie porównać do brytyjskiej, czy amerykańskiej, czy australijskiej, angielszczyzny, które no niby ten sam język, ale też jednak istotne zmiany tam zachodzą. Dzisiaj mam nastrój, tendencję do zadawania prostych pytań. Hiszpania jest kulturowo bardzo zróżnicowana. To jest taki wielonarodowy kraj i podkreślał pan to słowo Katalonia. No więc od razu jest pytanie o to, język kataloński, czy on się różni od tego, co nazywamy hiszpańskim? I B, z jakiego języka pan tłumaczy? Konsekwentnie i bardzo prosto, proste pytanie, prosta odpowiedź, tłumaczę z hiszpańskiego na polski. Hiszpańskiego? Hiszpańskiego, nie katalońskiego. No, jeśli chodzi o hiszpański i kataloński, oczywiście to są zupełnie odrębne dwa języki, więc jakby w Hiszpanii nie należy zadawać tego pytania, czy one się różnią, bo to trochę tak, jakby ktoś zapytał, czy czeski i polski to jeden, czy jednak różne języki. To są odmienne, oczywiście spokrewnione z tej grupy języków romańskich jak najbardziej, ale są to rzeczywiście nie jakieś dialektalne odłamy, tylko odrębne, rzeczywiście odrębne języki o długiej tradycji. Rzecz jasna, w XX wieku, za czasów rządów Franco, no, w Hiszpanii zwyciężyła taka opcja unifikacyjna, kiedy wszystkie języki kultury narodowej, tożsamości narodowe mniejszości w Hiszpanii były dławione i prześladowane, ale od momentu odzyskania powrotu demokracji w Hiszpanii, czyli od połowy lat 70. te języki, no, nigdy nie zniknęły, ale wróciły w sposób oficjalny, są bardzo rozwijane. Edukacja w Katalonii toczy się po katalońsku. Kataloński jest językiem, który słyszymy na ulicach Barcelony, może nie tych centralnych, bo na centralnych słyszymy angielski, francuski i wszystkie inne, ale jeżeli zjedziemy kawałek w bok, to usłyszymy jednak głównie kataloński. Tak jak w kraju Basków mówi się po baskońsku, w Galicji tej hiszpańskiej mówi się po galicyjsku. Więc rzeczywiście to w ogóle jest kraj, tak jak słusznie pani zauważyła, o ogromnej różnorodności etnicznej, językowej, kulturowej. Kataloński i ten hiszpański, czyli kastylijski, są pokrewne, no, ale baskijski to jest w ogóle zupełnie inny język, który nawet nie bardzo wiadomo, do jakiej rodziny właściwie należy. Jest jakby zupełnie gdzie indziej. Na to wszystko nakładają się historyczne, ale wciąż zauważalne wpływy jednak bardzo długiej obecności muzułmańskiej, arabskiej na terenie Hiszpanii. To nie tylko chodzi o zabytki, które szczególnie widzimy w Andaluzji i są piękne i ładnie wyglądają na widokówkach i zdjęciach, tylko chodzi również o właśnie o język, o kulturę, o pewne koncepcje, naleciałości, które nie znikną, bo rzeczywiście są tym trzonem bardzo obecnym. Obecność żydowska bardzo silna w średniowieczu, Żydów potem wypędzono z Hiszpanii, ale to też jest tak, że te elementy są wciąż widoczne, więc to Hiszpania była od początku ogromnym melanżem kulturowo-językowo-etnicznym i potem jeszcze tę mieszankę wrzucono do Ameryki Łacińskiej, czy na początku nie tylko łacińskiej, po prostu do Ameryki, która także była ogromną miksturą najróżniejszych rzeczy, że się wszystko wymieszało w zupełnie nową całość, więc faktycznie jakby spróbować narysować taką mapę tych wpływów, to by to było bardzo kolorowe i bardzo, bardzo wielokształtne. I na tym też polega, myślę, ogromna siła tego, co możemy nazwać kulturą języka hiszpańskiego, to jest ryzykowny termin, ale tak to nazwijmy, no bo to jest tak różnorodne i tak ogromne, a jeszcze też ciekawe jest to, że w wieku XX przecież bardzo wielu emigrantów przyjechało z Ameryki Łacińskiej do Hiszpanii, więc jakby przynieśli z powrotem pewne elementy, ale już po pewnym przetworzeniu. Teraz oni dość masowo wrócili do swoich krajów, bo no w Hiszpanii trochę gorzej w ostatnich latach szło ekonomicznie, z kolei Ameryka Łacińska jest w bardzo dobrym momencie gospodarczym i społecznym, więc to są naczynia, które cały czas między sobą wymieniają te płyny kulturowe i tam się strasznie dużo i strasznie ciekawych rzeczy dzieje. Więc o tę Katalonię zapytałam, na szczęście nie w Katalonii, tylko w równie pogodnym Gdańsku, w Europejskim Centrum Solidarności sobie siedzieliśmy. No i to mnóstwo ciekawych zdarzeń za nami. Pan między innymi prowadził spotkanie zamykające, owe spotkania z tłumaczami i to była rozmowa o wydawcach, którzy zajmują się literaturą, która była bohaterką tych gdańskich spotkań, czyli literatura tak zwanych małych języków. Oczywiście ten koncept małych języków był od samego początku kwestionowany jako dyskusyjny i bardzo dobrze, bo nie ma to jak dyskusyjny temat czy hasło łączące te wystąpienia. To rzeczywiście było bardzo ciekawe spotkanie, bo mieliśmy okazję rozmawiać z dwiema paniami reprezentującymi dwa wydawnictwa z dwóch krajów. To był po pierwsze Pushkin Press z Wielkiej Brytanii, Julia Nicholson, która w tym wydawnictwie pracuje. To jest wydawnictwo, no, małe, średnie, wydające przede wszystkim literaturę tłumaczoną, właściwie wyłącznie literaturę tłumaczoną. A polską stronę prezentowała pani Kama Buchalska z Książkowych Klimatów. No, wydawnictwo, które tak naprawdę od niedawna funkcjonuje, znaczy no, to jest raptem parę lat. Niemniej każdy, kto chce czytać współczesną i tą wcześniejszą literaturę z języków europejskich, ale nie tych tradycyjnie uznawanych za duże, no to nie sposób pominąć katalogu Książkowych Klimatów, bo seria rumuńska, czeska, słowacka, węgierska, bałkańska, turecka, zapomniałem zapewne o ładnych paru z nich, nie wiem, czy o grecki powiedziałem na przykład, od której właściwie się to chyba wszystko zaczęło. No to rzeczywiście dostajemy co roku sporą porcję tytułów nowych autorów i to była rozmowa niezwykła też w tym sensie, że dużo mówi się o takiej komercjalizacji, profesjonalizacji rynku wydawniczego, że to coraz bardziej jest po prostu handel, marketing, coraz mniej w tym jest, tak się mówi, rzeczywistej literatury, ale tu mieliśmy dowód, że no niekoniecznie, że jednak to życie literackie i wydawnicze się spotykają, że jednak są miejsca, gdzie ukazuje się dużo wartościowej literatury. W tych przypadkach właściwie tylko jest to literatura wartościowa, tam nie ma takich, to bardzo ciekawe była wypowiedź obydwu pań, które nie uznają ustępstw, znaczy wydajemy tylko te książki, do których jesteśmy stuprocentowo przekonani, ale też mam takie wrażenie, że również w dużych domach wydawniczych w Polsce ten procent literatury dobrej wzrasta. Był taki moment, kiedyś to wszystko jakoś tak bardzo wachnęło w dół, a mam poczucie, że nie, może to jest bardzo optymistyczne i takie życzeniowe myślenie, ale że chyba się po prostu wytworzyła grupa czytelników oczekujących dobrej, ambitnej literatury i oni, my, tą literaturę dostajemy. Przy okazji pojawiła się taka kategoria książka, która jest świetnym czytadłem. Dzisiaj, myślę, wypada używać tego słowa, ale która jest zarazem ambitna, dobra. To rzeczywiście zazwyczaj traktuje się pewnie niekoniecznie słusznie, rozdzielnie, więc albo dobra, albo ciekawa. Tak, to też pewnie wynika z tego takiego ugruntowanego przekonania o tym, że literatura ambitna musi być bardzo trudna i skomplikowana językowo i formalnie. Intelektualnie jeszcze do tego. Intelektualnie też, chociaż, no widzi pani, to jest też tak, że jeśli chodzi o literaturę intelektualnie skomplikowaną, no to jednak znamy znakomicie przykłady tutaj wrócę na swój hiszpańskojęzyczny grunt, autorów, którzy są w sumie formalnie prości, a intelektualnie bardzo głębocy. No Borges chociażby. Przecież tu nie ma żadnych ekscesów literacko-formalnych. Krótkie, fabularne opowieści, owszem, pełno tam jest odniesień, ale to wszystko tak naprawdę podane jest w pozornie prosty sposób, no a wiemy, że Borges to jest jakiś kosmos, który się otwiera i nigdy nie zamyka. Myślę, że to wynika z tego, że my w naszej polskiej tradycji mamy jednak wielkich autorów, którzy no, stoją jednak językiem. No, jak myślimy o Szulcie, jak myślimy o Witkacym, jak myślimy o Gombrowiczu, to pierwsze, co widzimy od pierwszego zdania, to jest język. Co oczywiście w ich przypadku przekłada się na kolejne kosmosy otwierające się bezkreśnie. Ale z drugiej strony mamy przecież Stanisława Lema, który owszem, formalne rzeczy różne wyczyniał bardzo ciekawe, ale jednak spora część jego powieści jest napisanych, można powiedzieć, klasycznie, prawda? Z fabułą, bohaterami, akcją. No i znowu mamy tutaj głębię intelektu i konceptu bezkresne, więc chyba rzeczywiście nastąpił też taki czas, że zaczynamy widzieć, że tak, że lekkość czytania nie stoi w sprzeczności z głębią. To znowu kolejny wielki mistrz się kłania, i Italo Calvino, który w swoich wykładach amerykańskich mówi przecież o tym, że właśnie lekkość i szybkość są tymi kategoriami, które jego zdaniem w XXI wieku literaturą miały rządzić. I nie stoją one absolutnie w sprzeczności z ciężarem gatunkowym, intelektualnym literatury. Magazyn bardzo kulturalny. Día Internacional del Libro 2017. Czy nie ma pan takiego wrażenia, że literatura hiszpańska charakteryzuje się tym, że właśnie jest pisana stosunkowo prostym językiem, że oni mają coś w sobie, w ogóle Hiszpanie, takiego przejrzystego, prostego, a co nie znaczy, że rzeczywiście te rzeczy, no już wspomniał pan Borgesa, ale że one nie mają jakiejś głębi. No to jest ryzykowna teza, bo znaczy każda teza dotycząca literatury języka hiszpańskiego jest ryzykowna, bo jej jest po prostu dużo i zawsze znajdziemy dowód przeciwny na różne rzeczy. Myślę, że to, jeśli mówimy o tej współczesnej prozie hiszpańskiego języka, to bym powiedział, że rzeczywiście bardzo dużą grupę stanowi, skupmy się chociażby na powieści czy opowiadaniach, na prozie, stanowią rzeczywiście teksty nie sprawiające trudności odbiorczej. Są odrębne przypadki typu no, Javier Marías, który rzeczywiście ma taką barokową, długą frazę. Długa fraza w ogóle jest czymś, co w hiszpańskim bardzo naturalnie się rozwija, ale to też mi się nie wydaje, żeby to było coś bardzo trudnego. Polski język też nam na to pozwala. A z drugiej strony Javier Marías, mimo tej swojej ogromnie skomplikowanej, wydawałoby się frazy, opowiada sensacyjne historie. No to są opowieści o nienawiści, o zazdrości, o zdradzie, o spisku, o tajemnicy, że można by spokojnie z tego zrobić thriller, a on z tego robi literaturę najwyższego sortu, jak Szekspir zresztą, który też przecież pisze dokładnie o tych samych sprawach i też po prostu w interesujący sposób. Ale jeśli spojrzymy na literaturę tą wcześniejszą, tą z drugiej połowy XX wieku, na wielkich klasyków literatury latynoskiej typu Fuentes, Vargas Llosa, García Márquez, no to tam jednak w sensie formalnym dużo się działo, dużo eksperymentowano, bardzo poszukiwano nowych form, no symboliczna gra w klasy, która no, przede wszystkim jak o niej myślimy, to myślimy o tym koncepcie formalnym, który z niej wyrasta. 100 lat samotności to też jest jednak książka no, bardzo popularna, czytana nieustająca, ale formalnie też ogromnie zręcznie wymyślona i bardzo specyficzna, naśladująca ten taki styl opowieści mitycznych, legendarnych, strasznie gęsty i gawędziarski. Ale wymienił pan, oczywiście myślałam o literaturze współczesnej i zapomniałam o Ameryce Łacińskiej. Pytałam właściwie o sam półwysep iberyjski. Takie jedno wyjaśnienie, ale te nazwiska, które pan podał, właśnie ostatnie, to jednak za oceanem tak, funkcjonowały, tak, nie tak. Na półwyspie iberyjskim, więc być może to jest też jakiś trop, myślę. Zgadzam się z tym, rzeczywiście, jeśli spojrzymy na współczesną powieść hiszpańską, u nas znaną w bardzo skromnym stopniu, bardzo niewiele też do nas tych autorów się dostaje, z też także oczywistej przyczyny, że po prostu jest ich bardzo dużo i siłą rzeczy tylko pewien procent może być przetłumaczony, to faktycznie tam jednak króluje po prostu klasyczna powieść, która jednak potrafi nieść w sobie dużo znaczeń, obserwacji i pełni też takie te klasyczne podstawowe funkcje opisu pewnej rzeczywistości, pokazywania pewnych problemów i nie przestaje być atrakcyjna dla czytelnika, nie stawia tych barier. Pérez Reverte jeszcze przychodzi mi do głowy jako piszący ambitne rzeczy, ale jednak mieszczące się w tym szerokim kręgu popkultury literackiej, no, jeżeli można tak powiedzieć. No tak, Pérez Reverte, on jest kojarzony z literaturą bestsellerową, no bo rzeczywiście, zwłaszcza na macierzystym rynku, ma ogromne sukcesy, ale no właśnie, to jest bardzo dobry pisarz, tak po prostu. Pewnie, że ma lepsze i gorsze książki jak każdy, natomiast rzeczywiście jest w tym taka regularna pasja opowiadania i pewnej gawędy, która z tego wynika. A zmierzam podstępnie do tego, żeby powiedzieć panu, że właśnie czytamy od jakichś 2 tygodni, 3 nawet hiszpańską literaturę w Trójce. Mianowicie jest to autor, którego poznaję dopiero teraz. Nie wiedziałam, że istnieje. Nazywa się Jorge Díaz i napisał taką książkę Listy do pałacu. Nie wiem, czy pan spotkał się z tym nazwiskiem, bo wydawało mi się, że on jest kompletnie u nas nie do rozpoznania. Zresztą podobno nie napisał zbyt wielu powieści, bo jest dziennikarzem, ale czy to jest rzeczywiście jakieś takie objawienie? Ja przyznam się, że nie czytałem tej powieści. On jest jednym z rzeczywiście znanych autorów i funkcjonujących. Czy objawienie, to pewnie nie nazwałbym go, ale na pewno jest w panteonie. No i dobrze, że po polsku jest też. Fajna historia, bo opowiada epizod, wieloletni epizod z historii Hiszpanii, która za sprawą króla Alfonsa XIII przyjęła pozycję neutralną podczas I wojny światowej, ale angażowała się w pomoc niesioną rodzinom jeńców wojennych. Także ta historia jest kluczowa, a wokół tego są historyjki, powiedzmy, romansowe i tak dalej. Przepraszam, skoro czytamy tę książkę, a rozmawiam z iberystą, to postanowiłam poruszyć ten temat. Więc bardzo panu dzisiaj dziękuję. Dziękuję dzisiaj, czyli wtedy, kiedy nagrywaliśmy, czyli na początku kwietnia w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Piękny obiekt. Widzieliśmy jeszcze inny fantastyczny obiekt z architektonicznego punktu widzenia. Mogę tylko o takim powiedzieć, bo wystawy samej nie oglądałam. To znaczy Muzeum II Wojny Światowej. No, Gdańsk jest naprawdę number one. Tak, ja widziałem wystawę i jestem pod ogromnym wrażeniem. Rzeczywiście znakomita. Pan Tomasz Pindel, który przetłumaczył, jak twierdzi jego, jak podpowiadał mi jego kolega Szymon Kloska, około 70 książek z języka hiszpańskiego. No, gratuluję. Nie, trochę ponad 40, więc tu się Szymon troszkę rozpędził. To wszystkiego dobrego z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Dziękuję nawzajem. Magazyn bardzo kulturalny. Día Internacional del Libro 2017. Strona gdańska, jeżeli to państwa interesuje, w przeciwieństwie do krakowskiej, nie była nagrywana w Gdańsku, lecz przez telefon, gdyż nasz gość był niedostępny w owym czasie, czyli wtedy, kiedy byliśmy w Gdańsku. Pan profesor Jerzy Limon, dzień dobry. Dzień dobry. To już tradycja, rytuał można powiedzieć, że w okolicach urodzin Szekspira przypominamy postać tego klasyka literatury dramatycznej, zresztą nie tylko, literatury światowej. Otóż urodził się 453 lata temu, zmarł 401 lat temu, czyli 23 kwietnia 1616 roku i co powtarzamy już od kilkunastu lat, więc teraz tylko w skrócie powiem, tyle że w kalendarzu juliańskim jeszcze, gdyż Anglia, jak zawsze przypominasz, wtedy, w XVII wieku, nie przyjęła sposobu liczenia czasu gregoriańskiego, czyli nowego, tak? Tak jest. było 10 dni różnicy. Wielki uczony tamtych czasów i alchemik dr John Dee proponował przyjęcie reformy czasu zaproponowaną przez papieża Grzegorza, ale królowa Elżbieta powiedziała, że nie będzie nam katolik mówił, jak mamy kalendarz ustawiać. I w związku z tym jeszcze chyba 150 lat Anglicy trwali przy starym kalendarzu, ale to i tak nic, bo w Chinach wprowadzono znacznie później, w Rosji też w XX wieku i do dzisiaj są różnice chociażby w obliczaniu Wielkiej Nocy, także Anglia nie była ostatnia. Jedną z pierwszych była Hiszpania i w związku z tym Cervantes też zmarł 23 kwietnia 616 roku, ale to był zupełnie inny dzień. No, w każdym razie ciekawostka też jest taka, że Szekspir urodził się i zmarł tego samego dnia, oczywiście w różnych latach. Rzeczywiście, chociaż data urodzenia jest domniemana, gdyż w drugiej połowie XVII wieku ktoś napisał, że za życia Szekspira dzieci chrzczono 3 dni po urodzeniu, a wiemy, że został chrzczony 26 kwietnia, no i tak obliczono, że 23 się urodził, ale to źródło z drugiej połowy XVII wieku jest jedynym, które podaje taką informację, więc jest mało wiarygodne. Fakty więc są nieco naciągane, bo Cervantes podobno też zmarł nie 23, tylko 22 kwietnia. No niemniej umówiliśmy się, że dzisiaj właśnie jest to Wielkie Święto, czyli Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich zarazem, no i świętuje oczywiście Gdański Teatr Szekspirowski, chyba już od wczesnych godzin przedpołudniowych dzisiaj, pod hasłem, panie profesorze, zakochaj się w Szekspirze, bo... Tak, właśnie, bo pod znakiem miłości będzie... Urodziny z Szekspira są jakby zwiastunem tego, co nas czeka latem. Latem czeka nas zakochany Szekspir z kolei, czyli od zakochania w Szekspirze przejdziemy do Szekspira zakochanego, czyli inscenizacji, którą szykujemy razem z Teatrem Wybrzeże. I dzisiaj państwo randkują. Te randki odbywają się co, powiedzmy, godzinę, co dwie, zakończą się pewnie około godziny 18:00, tak, bo tak. Muszą się państwo pospieszyć, gdyż... Te randki muszą być rzeczywiście szybkie. Ja osobiście nie wyobrażam sobie takiego przebiegu miłości, no ale kto wie, kto wie. W każdym razie o 18:00 przychodzą do nas reżyser i aktorzy z Teatru Wybrzeże, Paweł Eigner i grupa aktorów, którzy będą grali w Zakochanym Szekspirze. To jest koprodukcja Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego i Teatru Wybrzeże. I reżyser przedstawi koncepcję inscenizacji, która będzie nie tylko wesoła i również pełna miłości, ale będzie spektakularna, albowiem chcemy w niej wykorzystać i tutaj panią redaktor, nawet panią redaktor zaskoczę, bo będziemy mieli nową machinę w teatrze. Machinę, która jest umieszczona na dachu i przy otwartym dachu ona może obsługiwać scenę elżbietańską, czyli może spuszczać spoza teatru różne rzeczy na scenę i odwrotnie może je wynosić poza teatr. I może na platformie, specjalne platformy są zrobione. Na tej platformie można spuścić na przykład zespół muzyków, albo wiedźmy z Macbetha, albo zespół aktorski i różne można spektakularne rzeczy robić. Mam nadzieję, że widzów państwo nie będą spuszczali. Niemniej idzie pan profesor za ciosem, bo to wesołe kumoszki z Windsoru sprawiły, że ich sukces sprawiły, że teraz przygotowania trwają do Zakochanego Szekspira. Chodzi o ten sam zespół, czyli Wybrzeże i tego samego reżysera, czyli pana Pawła. Tak, bo pierwotnie Paweł Eigner wystąpił z propozycją Zakochanego Szekspira właśnie, ale były kłopoty z uzyskaniem licencji i dopiero teraz ją uzyskaliśmy. I dlatego z pewnym opóźnieniem ten Zakochany Szekspir. A kumoszki weszły niejako w zastępstwie, ale sukces był niebywały, bo pierwszego lata zagraliśmy 34 razy ten sam tytuł, co w teatrach polskich się nie zdarza, poza musicalowymi teatrami. No tak. Ale też będzie szansa obejrzenia filmu Zakochany Szekspir. Przetłumaczyłem ten scenariusz swego czasu i ten scenariusz jest rzeczywiście znakomity, gdzie głównym autorem był Tom Stoppard, dramaturg znany i umysł nieprzeciętny, wnikliwy. On rzeczywiście przestudiował tę epokę Szekspira na wskroś i wydobył z niej smakowite różne kąski, w których w filmie jest pełno. Naprawdę jest to znakomicie i zagrany, i wyreżyserowany film, ale scenariusz to jest pierwsza klasa. No, państwo zapewne znają ten film. Nie jest to film, że się tak wyrażę, najświeższy, ale będzie jeszcze coś, co po angielsku się nazywa after party. Tak, tak. Będzie DJ, będzie muzyka i będzie tort urodzinowy, bo przecież musimy naszych gości, a będzie ich pewnie kilkaset, ugościć, więc dla wszystkich będzie tort. Co roku zresztą staramy się tym tortem przyciągnąć widzów. Były takie urodziny, kiedy graliśmy Hamleta na murach teatru, właściwie przed murami teatru, jeszcze teatru w budowie. I wtedy było zimno i serwowaliśmy ten tort na zewnątrz. Za to dzisiaj jest upał, więc fantastycznie, tak, tak. No jakoś te urodziny zimne są, ja nie wiem, może jakieś przysłowie trzeba ułożyć, czy na urodziny Szekspira to coś tam. Pomyślimy, panie profesorze, jeszcze tylko taki rodzaj PS, bo musimy kończyć. Chociażby ze względu na jakość połączenia. No ale to ze względu na moją starą komórkę, pani redaktor. Tak jest, oczywiście. PS takie mianowicie, że podobno państwa kawiarnia nareszcie zaczęła funkcjonować regularnie i dostała jakąś nagrodę za wystrój. To możliwe? Tak, dostaliśmy, znaczy autorka projektu dostała nagrodę za najlepsze wnętrze publiczne roku 2016. I to bardzo nas cieszy, bo to przyznało jury złożone z architektów wnętrz, artystów. I to grono zasiada w Warszawie, nie w Gdańsku, także to nie jest lokalna nagroda, tylko ogólnopolska. I przyszło to z zaskoczenia. Ja prawdę mówiąc nawet nie wiedziałem, że zostaliśmy zgłoszeni do tego konkursu. Także bardzo to cieszy. No i sam teatr też zdobył kilka prestiżowych nagród, najważniejszą nagrodę SARP-u, ale również za granicą został doceniony. I tutaj dopowiem, że każdego dnia, i tu nie przesadzam, każdego dnia jest przynajmniej jeden architekt, który przychodzi do teatru, żeby go obejrzeć, przeważnie z Niemiec. No to fantastycznie. To ja bardzo dziękuję, panie profesorze, pan profesor Jerzy Limon. Życzę miłej zabawy w Gdańskim. Dziękuję i do widzenia, do usłyszenia. Teatrze Szekspirowskim. Pan profesor Jerzy Limon był, do usłyszenia naturalnie, drugim dzisiaj gościem, ale to jeszcze nie koniec tego wydania magazynu. Magazyn bardzo kulturalny. O, zapomniałabym, przecież dzisiaj święto patrona nie tylko Katalonii, także pana profesora Jerzego Limona. Panie profesorze, słyszy nas pan jeszcze? Aby pański teatr rósł w siłę i samych radości oraz do rychłego spotkania. klasyk światowej literatury doprowadził nas do teatru, gdyż także Szekspir człowiekiem teatru był. Co więcej, doprowadził nas do mistrzów klasyki polskiej. Naprzeciwko mnie dyrektor Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, pani Dorota Buchwald. Dzień dobry. W studiu Radia Opole jest kierownik literacki teatru imienia Kochanowskiego, pan Hubert Michalak. Dzień dobry. Rozumiem, że zastępuje pan poniekąd dyrektora Norberta Rakowskiego, który powinien był się stawić, gdyż dopiero od ubiegłego roku jest dyrektorem Kochanowskiego i to chyba jego drugi dopiero festiwal, a festiwal sam ma już 42 wydania, bo nie wiem, czy lata, jak należy to liczyć. Najpierw zapytam panią dyrektor Instytutu, która ma historię w jednym palcu, jak to z tymi konfrontacjami było, bo festiwal rzeczywiście troszkę się przeobraził. Jeśli dobrze pamiętam, nie było przerwy. Był jeden rok, tak? Bez konfrontacji. Tak jak wszystkie te najstarsze festiwale teatralne, których jeszcze kilka ma swoją kontynuację, mam wrażenie, że teraz zliftingowane czy odmłodzone taką nową dostały energię. Końcówka lat 70. to były te lata największego zainteresowania klasyką i bardzo dużego napływu przedstawień, konkursu, takiego festiwalowego życia. Do Opola się jeździło, tam był nowy teatr, największy w Polsce, z największą widownią. To też dawało takiego rozmachu temu festiwalowi. I był też takim ważnym miejscem konfrontacji różnych estetyk, pomysłów na klasykę. Zawsze był stematyzowany, czyli zawsze ten temat realizacji czy inscenizacji klasyki polskiej był obecny i to się nie zmieniło. Zmieniła się natomiast sama droga jakby dojścia przedstawienia do tego festiwalu. Dwa lata temu uruchomiony został konkurs, którego Instytut jest koordynatorem. Konkurs na inscenizację właśnie dawnych dzieł klasycznych autorów polskich. Klasyka żywa. To troszeczkę pokłosie naszego świętowania 250-lecia, o którym tutaj wielokrotnie już mówiliśmy w 2015 roku. I ten konkurs Klasyka Żywa ma za zadanie, bo trzecią edycję właśnie otworzyliśmy, taką inspirację dla twórców, dla teatrów, sięgnięcia po teksty zapomniane, teksty nieobecne na scenie nowego, czasami zupełnie odmiennego spojrzenia na teksty klasyczne, jakoś obecne, ale być może w wydaniach takich bardziej, powiedziałbym, lekturowych czy szkolnych. Ten konkurs ze swoimi nagrodami dużymi ma za zadanie ożywić pamięć i znaleźć w tej historii i w dawnych tekstach współczesny nerw, jakieś współczesne rezonowanie z tym, co jest dookoła nas. I mam wrażenie, że ta druga edycja przyniosła już właśnie dosyć ciekawy plon i to się w tym roku po raz pierwszy zdarza, bo zeszłoroczny konkurs był jeszcze troszeczkę inny, ale w tym roku po raz pierwszy finał konkursu jest jednocześnie festiwalem opolskim. Przedstawienia, które z całego zestawu ogólnopolskiego wybiera Komisja Artystyczna, trafiają na scenę w Opolu i uczestniczą w normalnych festiwalowych zawodach. Jury obecne w Opolu nagrody przyznaje, startują, zmagają się ze sobą, współzawodniczą. Czyli komisja w tym roku wyeliminowała z tej grupy kilkudziesięciu, jak domyślam się, spektakli, 7 zaledwie, a więc można powiedzieć, że to jest festiwal już spektakli nagrodzonych udziałem w festiwalu. Na pewno to jest pierwsze wyróżnienie, bo spośród ponad 50 wybiera się właśnie tę 7, ale jeszcze te nagrody też są atrakcyjne, w związku z tym myślę, że werdykt, który wieczorem usłyszymy, będzie także satysfakcjonujący zarówno uczestniczących w festiwalu, jak i widzów, których jest sporo w Opolu. Jest bardzo dobra atmosfera tego festiwalu, więc wydaje mi się, że będziemy wszyscy ciekawi, co to wieczorem zostanie ogłoszone. To jest trzecia część tego wydania magazynu na linii Warszawa-Opole. W studiu Radia Opole jest pan Hubert Michalak, kierownik literacki Teatru Kochanowskiego, a w naszym studiu pani dyrektor Dorota Buchwald. Przechodzimy już do krótkiej prezentacji tego, co państwo mogli byli zobaczyć już od wtorku, czyli od pierwszego poświątecznego dnia do wczoraj, czyli do soboty. Zaczęło się ślubem. No to jest bardzo, powiedziałabym, młoda klasyka, jeden z najmłodszych klasycznych autorów, jeżeli tak można powiedzieć, Witold Gombrowicz. Chociaż na zakończenie pokazujemy Kartotekę, która jest jeszcze młodszym utworem, a już obrośniętym interpretacjami, no i uważanym za klasyczny. Ale tak, rozpoczęliśmy ślubem. To jest koprodukcja Teatru Kochanowskiego i Teatru Współczesnego w Szczecinie. Reżyserii podjęła się Anna Augustynowicz, Mickiewicz, a przedstawienie otworzyło nową przestrzeń w Teatrze Kochanowskiego, scenę modelatornię. Każdy kolejny dzień festiwalu był zwieńczony przedstawieniem konkursowym. Były to spektakle z bardzo różnych stron Polski. Pokazał się Teatr Jaracza z Łodzi z przedstawieniem Książę Niezłomny. Zaprezentował się Teatr imienia Andersena w Lublinie, Teatr Lalkowy, który przywiózł lalkową interpretację Wesela. Kolejną lalkową inscenizacją byli Krzyżacy z Gdańska, z Teatru Miniatura. W sobotę widzowie mieli szansę obejrzeć dwa przedstawienia. Najpierw były to Dziady, noc pierwsza w reżyserii Piotra Tomaszuka z Teatru Wierszalin w Supraślu, a wieczorem Krakowiaków i Górali, autorstwo Wojciecha Bogusławskiego, patrona zresztą głównej nagrody tego konkursu, klasyka żywa. Przedstawienie przyjechało z Teatru Polskiego w Poznaniu. Dzisiaj przed nami Kartoteka o godzinie 18, ostatnie przedstawienie konkursowe i wieczorem już po wszystkich emocjach ogłoszenie werdyktu jury. Wracam do pani dyrektor. Spoglądam na ten program rekomendowanych spektakli. No i takie różne skojarzenia przychodzą do głowy. Na przykład ten Książę Niezłomny może się kojarzyć z Opolem w jakimś sensie, jeżeli sięgnąć do głębokiej historii polskiego teatru. Wesele, no wiadomo, można powiedzieć, że jeden z najsłynniejszych tematów czy tytułów w historii polskiego teatru. Krzyżacy, absolutna nówka, no bo to oczywiście adaptacja i w dodatku lalkowa i tutaj ukłon w stronę Teatru Miniatura w Gdańsku, który pojawił się nie na festiwalu teatru dla dzieci, a tu nagle aż dwa, bo jeszcze ten drugi spektakl z lalkami obok aktorów. Wesele. Tak. No i myślę, że też bardzo ciekawa propozycja Macieja Nowaka z Teatru Polskiego w Poznaniu, owi Krakowiacy i Górale, w reżyserii wciąż chyba najmłodszego polskiego reżysera Michała Kmiecika. No wszystkie te teksty są jakoś klasyczne, klasycznie. Oczywiście Książę Niezłomny poprzez Grotowskiego z Opolem się tutaj kojarzy, ale wydaje mi się, że hasło tegorocznego festiwalu, które zostało przez organizatorów zaproponowane, bardzo dobrze oddaje to, na czym zależało zarówno nam, czyli organizatorom konkursu, jak i rozumiem zależy Opolu, żeby ten festiwal był żywy i rzeczywiście dotykał, jak zostało to w tym haśle zapowiedziane. Klasyka dotyka. Czyli ładny rym. Bardzo ładny, tak. Dotyka. Klasyka dotyka, tak. I te wszystkie spektakle dotykają. Dotykają spraw, dotykają teatru, samego takiego autotematycznego również problemu, dotykają interpretacji, co to znaczy dzisiaj zaadaptować klasykę, bo przecież Krzyżacy to jest adaptacja, bo właściwie każda inscenizacja jest w jakimś sensie adaptacją, czyli współczesnym przeczytaniem jakiegoś tekstu, więc to się także dzisiejsze estetyki czy sposoby interpretacji odbijają w tych przedstawieniach. One są bardzo aktorskie, czyli mają taką żywość w sobie, energii. Widziałam Ślub, który bardzo pięknie pomyślany, przejrzysty, jak zwykle Łanny Augustynowicz, taki precyzyjny w wydobyciu wszystkich sensów tego niełatwego tekstu, jak on naprawdę współcześnie brzmiał dzisiaj, jak rezonował z pewnymi tematami. I to wszystko dotyka. Bardzo mi się podoba to, co udało się uzyskać Norbertowi Rakowskiemu, młodemu, jak pani powiedziała, dyrektorowi festiwalu i teatru, że uzyskał przychylność władz dla tego festiwalu. Mhm. Zarówno był kryzys. Władzy marszałka, który jest organizatorem dla teatru i współfinansuje również festiwal, ale i prezydenta miasta, który no jakby nie musi, ponieważ teatr mu nie podlega, ale zaangażował się również w organizację tego festiwalu dla myślenia o kulturze w tamtym regionie. Bardzo cenne współdziałanie samorządu różnego szczebla. Panie Hubercie, dopytam jeszcze o ten program towarzyszący. Umówmy się, że spektakle konkursowe już scharakteryzowałyśmy. Program towarzyszący ilościowo właściwie przekracza liczbę przedstawień konkursowych. Natomiast wiadomo, że wokół tych zasadniczych pokazów cały festiwal jest skonstruowany. Już od początku kwietnia w studio Radia Opole odbywały się słuchowiska na żywo, zrealizowane na podstawie klasycznych utworów polskich. Oprócz tego każdy dzień kończy się koncertem. Są to bardzo różne rodzaje muzyki, od improwizowanej sesji jazzowej po koncert Stanisława Sojki. Mamy też dwa przedstawienia studenckie, szkolne. Jedno to Dyplom z Wrocławia, z filii Krakowskiej Szkoły Teatralnej, pod tytułem po prostu Czeski Dyplom, inspirowany reportażami Mariusza Szczygła. A drugi to prezentacja adaptacji opowiadania Tatarak Jarosława Iwaszkiewicza. To była realizacja z Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Oprócz tego wydarzyło się coś, co w Opolu zaistniało po raz pierwszy, to znaczy spacerowa trasa teatralna, która jest częścią ogólnopolskiego projektu firmowanego przez Instytut Teatralny. Spacerownik teatralny to podróż po teatralnym Opolu, zarówno tym historycznym, jak i współczesnym, łącznie z nieistniejącym żyjącym już fizycznie, ale wciąż obecnym w pamięci miejscem po Teatrze 13 Rzędów Jerzego Grotowskiego. Instytut bardzo uaktywnił się w Opolu. Tak, ponieważ jesteśmy niejako współorganizatorem tego festiwalu, organizując cały konkurs Klasyka Żywa. Spacerownik organizujemy od 2 lat w różnych miastach. Ten opolski będzie w tym roku pierwszy. Inne spacery będą związane z Dniem Teatru Publicznego w okolicach 13 maja, ale to się spodobało. Mamy dużo zamówień, żeby też takie niekonwencjonalne sposoby pokazywania teatru i mówienia o ludziach związanych z teatrem przygotowywać. Klasyka dotyka. Tu jeszcze jedno skojarzenie z Dotknij Teatru. Tak, Dotknij Teatru, akcja, którą zapoczątkowała taka grupa inicjatywna z Łodzi. Ona się odbywa w okolicach Międzynarodowego Dnia Teatru i angażuje wiele środowisk tak zwanych miłośników teatru również, którzy aktywizują się w okolicach tego dnia i odwiedzają teatry, uczestniczą w warsztatach, zaglądają za kulisy, spotykają się z aktorami, z rzemieślnikami, z rozmaitymi ludźmi, którzy teatr tworzą w środku. Są czytania, tak, ale to wszystko dzieje się 27 marca i w okolicach. To znaczy między Międzynarodowym Dniem Teatru 27 marca a Dniem Teatru Publicznego, czyli 13 maja w tym roku. To jest święto ruchome, przepraszam bardzo za link z kolei do Wielkanocy. Tak, ruchome święto teatralne. Tylko jedno zdanie poproszę pana Huberta Michalaka, bo musimy się rozstać. 42. edycja dobiega już końca. Możemy zaprosić na kolejną, przyszłoroczną. Nasz festiwal to również święto ruchome, więc dat jeszcze nie jesteśmy w stanie podać, ale na pewno we współpracy z Instytutem wybierzemy najlepsze możliwe, żeby pokazać państwu najciekawsze przedstawienia, interpretacje polskiej literatury klasycznej. To ja bardzo dziękuję. Naszymi ostatnimi gośćmi byli pani Dorota Buchwald, dyrektor Instytutu Teatralnego w Warszawie oraz pan Hubert Michalak, kierownik literacki Teatru imienia Jana Kochanowskiego. Gdzie? W Opolu. To ja życzę państwu fantastycznego wieczoru w Opolu. Mamy nadzieję, że śnieg do tej pory stopnieje. U nas też dzisiaj rodzaj teatralnego święta, bo wieczorem otworzymy już po raz 4 w tym roku studio teatralnych form eksperymentalnych imienia Eugeniusza Rudnika. A to studio prowadzimy wspólnie z Instytutem Teatralnym oczywiście. Imienia Zbigniewa Raszewskiego. Ja jestem Barbara Marcinik. Współpracowali ze mną Sylwia Hej i Janusz Deblesem. Proszę zaprosić na wieczór. Zapraszam bardzo serdecznie na słuchowisko oparte na materiałach archiwalnych również Polskiego Radia związane z Pasażerką Zofii Posmysz, rozmaitych wariantach. Do usłyszenia więc wieczorem, bo oczywiście przed premierą zaproszę państwa na krótką rozmowę z twórcami. Autopromocja. W najbliższy wtorek w Trójce gościć będziemy kompozytora i pianistę Maxa Richtera z jego ostatnim projektem Trzy Światy Virginii Woolf, muzyką skomponowaną do baletu w choreografii Wayne'a McGregora dla Royal Opera House w Londynie. A wcześniej zapraszamy na specjalne wydanie Rozmów z Dźwiękiem poświęcone kompozycjom Maxa Richtera, które jak sam opisuje, to spotkania poza czasem. Z niedzieli na poniedziałek w zastępstwie za Radio Teheran o 2 w nocy. Do usłyszenia. Aleksandra Kaczkowska. Autopromocja.